mi dasz twój numer na serwetce. Mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Niech to hasło przyświeca Państwu w ten weekend. Wolne duchy to jest najnowsza melodia, przewodnia, że tak się wyrażę, męskiego grania. Należy do tych, którzy co roku czekają na nowy hymn. Nie będę chyba w tym osamotniony, Państwo również. Co roku utwory przewodnie z męskiego grania stają się bardzo popularne, a artystyczny trzon ekipy 15. edycji męskiego grania stanowią Daria Zawiałow, Mrozu, a także bracia Paweł i Maciej Kacperczykowie. Wolne duchy to także tytuł całej trasy, a nagranie wokali do utworu Wolne Duchy zajęło Darii Zawiałow zaledwie 11 minut. To rekord, który ustanowiłam absolutnie przypadkiem. To zdradziła w rozmowie z Gosią Jakubowską na antenie Trójki Daria Zawiałow kilka dni temu, a napisany wspólnie przez członków formacji Męskie Granie Orkiestra 2024 tekst utworu, jak sami Państwo słyszeli, opowiada całkiem przyjemną historię o wakacyjnej miłości, która opiera się upływowi czasu. Czasem tak bywa, ale czasem bywa zupełnie inaczej. Piękna kompozycja, która początkowo powstawała, jak sami artyści przyznali, w domku na wsi, ale ostatecznych kształtów nabrała w studiu Pawła Kacperczyka w stolicy z producenckim wsparciem Dry Schoola. Bracia Kacperczyk są aktywni na muzycznej scenie od kilku lat. W tym roku debiutują w składzie Męskiego Grania. A cały wywiad z muzykami z 15. edycji Męskiego Grania znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki i tam Państwa odsyłam, a już teraz na naszej antenie Mercy i California. Songs in the Mayflower in June. Keep praying to Mary and lights for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. Why do I feel like I'm California?

w rozgrzanym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów. Wiosna to niezwykle intensywny okres w życiu ptaków. Powietrze przepełnione jest ptasim śpiewem. Na łąkach przybywa kwiatów, wśród których uchijają się owady w poszukiwaniu nektaru. Zanurzają się w barwnych kielichach, wysysając słodki nektar. Wreszcie nadchodzi upragniona wiosna. Ciepły wiatr to pieśnie. Cała łąka po godzinie 5:00, nektar i skarby. Dla niektórych z nas skarbem może być jakieś fantastyczne zdjęcie. Nie mówię tu na przykład o zdjęciu rodzinnym, chociaż i takowe się zdarzają. Zdjęcie zorzy polarnej nad Śnieżką, którego autorem jest Daniel Koszela, zostało wyróżnione przez NASA tytułem fotografii dnia, czyli Astronomy Picture of the Day, dokładnie 2 dni temu. Zdjęcie powstało bardzo spontanicznie, dzięki ogromnemu szczęściu. Tak zdradził polskiej agencji prasowej Daniel Koszela. Fotografia zorzy nad najwyższym szczytem Karkonoszy Śnieżką powstała dokładnie 11 maja w trakcie najsilniejszej od lat burzy geomagnetycznej. Podróż na Śnieżkę zajęła mu około 2 godziny. Plecak ze sprzętem fotograficznym waży średnio 12-15 kilo, a już na równi pod Śnieżką przy schronisku Dom Śląski nad Zenitem było widać gwiazdy, choć chmury wciąż zalegały nad polską częścią. Zacząłem fotografować schronisko i zobaczyłem na zdjęciach różową łunę w Zenicie nad schroniskiem. Uradowany skierowałem się na Śnieżkę. Mój cel. Od kilku miesięcy marzyłem, żeby sfotografować szczyt oraz obserwatorium meteorologiczne, które wygląda kosmicznie na tle zorzy. Tak powiedział autor fotografii Daniel Koszela. A APOD, Astronomy Picture of the Day, to strona internetowa prowadzona przez NASA od prawie 30 lat. Codziennie pojawia się tam jedno zdjęcie obiektów astronomicznych lub astrokrajobrazu. W ostatnich miesiącach wyróżnienie to przypadło kilku Polakom, między innymi byli to Marcin Rosadziński, Mariusz Durlej, Antoni Zegarski i Marcin Ślipko. Ale żeby, drodzy Państwo, kilka miesięcy marzyć o tym, żeby zrobić super zdjęcie, to trzeba być naprawdę bardzo pozytywnym szaleńcem, mającym bardzo silną pasję. Mówiąc w skrócie dzisiejszym językiem, tak zwanym freakiem. Freak Me Now, Jessie Ware, już teraz w Trójce. Don't you want me? Coś mi świta w Trójce. Już za pół godziny będzie szósta. Jest to z pewnością trochę piosenka o nieszczęściu. A psycholodzy z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk Uniwersytetu SWPS oraz Uniwersytetu w Oslo przeprowadzili szereg badań, w tym szeroko zakrojone badanie międzykulturowe, którego celem było zbadanie procesów rozwoju społecznego i zrozumienie ich z perspektywy wrażliwej na różnice kulturowe. Celem ich badań było właśnie szczęście. W ramach badań pytanie o idealny poziom szczęścia usłyszało 13 tysięcy respondentów i respondentek z 49 krajów świata. Chociaż większość osób deklaruje, że chce być przynajmniej trochę szczęśliwa, co czwarta osoba przyznaje, że nie chce być szczęśliwa bardziej niż jest obecnie, a jedynie 15% badanych wskazuje, że idealny poziom szczęścia to maksymalne możliwe szczęście. Okazuje się, że szczęście jest bardzo ważną wartością głównie dla społeczeństw zachodnich. Według badaczy wpływ na to mógł mieć łagodny klimat Europy Zachodniej oraz wynikająca z niego niska presja egzystencjonalna w porównaniu z innymi regionami świata. Nasze badania dowodzą, że idea szczęścia nie jest uniwersalna. Rozumienie dobrostanu i oczekiwania ludzi wobec rozwoju społecznego różnią się w poszczególnych krajach i kulturach. Tak podkreśla doktor habilitowany Kuba Kryś, profesor PAN i główny koordynator badania. Poziom szczęścia jest bardzo ważnym parametrem w badaniach dobrostanu, który to z kolei odgrywa coraz silniejszą rolę w opisywaniu rozwoju społecznego i pojawia się obok wskaźników rozwoju gospodarczego, takich jak chociażby PKB. Tak więc życzmy sobie, aby u nas poziom szczęścia był jak najwyższy. Ja myślę, że dzisiaj po godzinie 16 to będzie bardzo wysoki. R.E.M. już teraz w Trójce. Knocking at my door, bang, bang, it has to I już tylko 20 minut oddziela nas od godziny 6. Słuchają Państwo Trójki. Jest szansa na to, że nie zastąpi nas w pełni sztuczna inteligencja. Jest duże światełko w tunelu. 47% firm w Polsce przyznaje, że sztuczna inteligencja nie będzie mieć żadnego zastosowania w ich branży, a nieco ponad 6% korzysta z niej wyłącznie. Wynika z najnowszego badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dodano, że 7% firm nie wykorzystuje AI, ale planuje to w przyszłości. W opublikowanym wczoraj tygodniku gospodarczym Państwowego Instytutu Ekonomicznego podano, że ponad 47% firm stwierdziło, że sztuczna inteligencja w ich branży nie będzie miała żadnego zastosowania. W sektorze budownictwa odpowiedziało tak aż 67% firm, a w produkcji przemysłowej 53%. W Polsce ze sztucznej inteligencji najczęściej korzystają duże przedsiębiorstwa, wśród nich 11% deklaruje używanie AI. Najczęściej po nią sięga sektor usług, natomiast najmniej budownictwo. Niski wskaźnik wykorzystania zauważono także w branży zajmującej się handlem i transportem. Firmy, które wdrożyły sztuczną inteligencję, najczęściej deklarowały, że po przeszkoleniu dzięki technologii pracownicy są bardziej produktywni. Rzadziej deklarowano natomiast wzrost sprzedaży czy mniejsze potrzeby zatrudniania nowych pracowników. A to badanie powstało i zostało przeprowadzone w ramach miesięcznego indeksu koniunktury na próbie 500 przedsiębiorstw. Oby tak dalej, oby tak dalej. Rosalie i Hello Martini, Stracona głowa. Już teraz w programie trzecim Polskiego Radia. Złapałem smutek, co kapał z okien, przeglądam się w nim. Serce na dłoni mam kruche i płonie, iskier nie zliczy nikt. W odbiciu ciemność grzmi, spragniona burzy wszelkie sny. A o słowach czułych gasi myśl, bo zamglonej nie dostrzeże jej nikt. Znów patrzę prosto w moją stronę, zatopię się w nim. shut the bedroom window in the morning, go to the shop, make plans to be leaving in the morning. Thought I was sleeping, it was just a dream, an alley cat chewing on dead meat in the morning. She'd already rubbed it off in the morning. Out of the dark and into the light, when the morning comes, I will be alright. But it's still the same. Dokładnie 10 lat temu ten utwór pojawił się w brytyjskiej reklamie jednej z sieci handlowych. To najlepsza reklama poranka. To, co teraz powiem. Czyli najlepsza reklama Zapraszamy do Trójki. Po pierwsze, za chwilę na moim miejscu Robert Grzędowski. Po drugie, będziemy mówili o Poznaniu i o tym, jak to urzędnik odpowiedzialny za zamówienie nowego logo miasta, uznanego przez opinię publiczną za graficzny bubel i to za wielkie miliony, został zwolniony. Urząd Miasta zapewnia, że to nie powód do zakończenia współpracy, a co więcej na ten temat, tego dowiemy się z materiału Krzysztofa Polasika. Będziemy także mówili o tym, czym żyją Europejczycy ostatnio, czyli o Euro 2024. Będziemy już niedługo zasiadać przed telewizorami i śledzić poczynania naszych piłkarzy. Europejczycy żyją trudniejem euro i przez to najbliższy miesiąc będzie okupowany przez właśnie tych, którzy będą śledzili przed telewizorami mecze piłkarskie. Oby naszym poszło jak najlepiej, oby Państwu także udało się odpocząć w ten nadchodzący weekend, a my już bardzo serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Halina Leszczyńska i mówiący te słowa Rafał Wodziński. Do usłyszenia. Love's like a superstar. Yeah, yeah. Excuse me.